Bismillahirrahmanirrahim. I dag, søndag den 9.6.2024, vi har med muslimsk platform at gøre. Inna alhamdulillah, nahmadahu, nasta'inu bihi, wa nastaghfiruhu, wa nastahdihi, wa nu'minu bihi, wa natawakkalu alayhi, wa na'udhu billahi min shururi anfusina, wa min sayyati a'malina, man yahdihillahu fahuwa al-muhtad, wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام، وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، كابر وسوست الإسلام تبيها نوض خمس الحج وبشكس ناقة ومع عرفات. Men det er bare en hurtig repetering, hvor vi sagde, at al-Hajj har fire arkan, fire søjler. Nummer 1, al-Ihram. Nummer 2, al-Tawaf. Al-Ihram, det er, hvor man starter fra checkpoint, hvor det er obligatorisk at starte derover. Og al-Tawaf går rundt om Kaaba. Og al-Sa'i mellem Safa og al-Marwa. والوقوف بعرفة والوقوف بعرفة اتستو بعرفة بيو وبسيوس ات العمرة ها تخي أركان الإحرام والطواف والسعي الإحرام فخا تشيك بوين والطواف قوغندم كعبة والسعي ميرم الصفا والمروة وبنوض خمتل اتفقلاع den fire rukun angående at stå på Arafa, hvor vi siger, baseret på hadith af Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hvor han sagde al-hajju Arafa, al-hajju Arafa. Hvad betyder det, når profeten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam siger al-hajju Arafa? Det betyder, det hele er baseret på at hajj er med til at indikere, at hvis du ikke har stået i Arafa, så har du ingen hajj. Fordi det hele starter, eller det hele har en afhængighed af Arafa. Og at stå på Arafa bjerget ved den 9. Dhul-Hijjah, den første fajr af den 10. Og den har nogle wajibat. Wajibat, det betyder obligatoriske. Nummer 1. الحضور بعرفة أتباع عرفة تنين نمط المبيت بمزدلفة الصوفة بمزدلفة أصا تأوى العرفة تنتين نمط خي رمي جمار العقبة يوم النحر أتكاستستين إمنا أتكاستستين يوم النحر. Det er عيدي, fast عيدي. Nummer 4, الحلق أو التقصير. الحلق, at barbere sig skaldet for mænd, ikke for kvinder. Kvinder må slet ikke barbere sig skaldet eller kortet som mænd. Det er haram. Så er der nogen, der siger, at hvis der er sygdom, det er noget helt andet. Altid, når vi taler i islamiske perspektiver, er det baseret, hvad der er normalt for et normalt menneske. Og det er derfor, når en alim eller en sheikh eller en talib ilm nævner noget, hvor han siger, ikke tilladt, så er det i henhold til, hvad der er normalt. Hvis der er noget, der skulle være ud over det, så er det rukhsa. Rukhsa, det er tilladeligt baseret på, hvad der er behov for. Så siger vi al-halq. Al-halq, det betyder at barbere sig skalle for mænd. At-taqsir er at klippe. Og det er tilladt for begge to at gøre, hvor de kan klippe hår. For pigerne, der kan de klippe totterne eller spidserne. Og det må gerne være meget småt. Og for mænd, der er det også tilladt at gøre, men al-halq awla, at klippe sig skalle, er bedst. Nummer 5. Al-mabid bi mina thalatha layal. At sove i mina 3 nætter. Og det er den 11. og den 12. og den 13. Og dem, som skal skynde sig, fordi de skulle rejse tilbage, der kan de sove i 2 nætter, og så komme og sove i hotellet væk fra mina. Nummer 6. رمي الجمرات الثلاثة بعد زوال كل يوم. زوال تبتسون صون فسفنا سلتل أكاست ستين بلتخي بوستا إمنا ودي أع إي أيام التشريق بها عيد داي أصدقهم أتخي نرى التشريق الدافع أيام التشريق أيام عيد تبتسون عيدها في داي أفايرا. Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam siger hadith sahih i Muslim: litakhudhu anni manasikakum. I skal tage fra mig jeres handlingsplan for at udføre jeres ibadah, tilbedelse i hajj. Og manasik, det betyder hvad der skal ske. Hvad er det, der skal ske i henhold til udførelse af hajj? Og det er derfor Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, han har lært sahaba fysisk, hvad de skal gøre. Og hvorfor skulle Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lære sahaba fysisk, hvad de skal gøre? Fordi profeten sallallahu alaihi wa sallam ønsker, at når de udfører det, de udfører det korrekt. Og folket ser tingene visuelt. Og det er det, vi er bedst til, at når vi ser tingene visuelt, vi kan udføre det bedre. Og han sagde også en anden hadith: Hajju kama ra'aytumuni ahujj. I skal udføre hajj, ligesom jeg selv har gjort. Og han sagde en anden yder hos Imam al-Turmudi, hvor han siger: Qifu ala masha'irikum, fa innakum ala irth min irth abikum Ibrahim. Stå på jeres masha'ir. Masha'ir, de hele steder, som vi skal lære at respektere og udføre. Ja'ni, vi har Mekka, Heli, vi har Arafa, vi har Mina, vi har Muzdalifa. Der er nogle ritualer. Disse ritualer er irf, af. Af hvem? Af Ibrahim alayhi salatu wa salam, wa ala nabiyuna afdalu salati wa atammi taslim. Hvad betyder det, når vi siger, at det her noget af, vi har arvet af Ibrahim? Fordi det hele kommer sa'i wal marwa, sa'i bayna safa wal marwa fra Hajar radiyallahu anha wa Ismail. Al-Dhabih, det har vi fra Ibrahim og Ismail. Al-Tawaf, Ibrahim og Ismail har udført det. Og bebyggelse af selve al-Ka'ba mellem Ibrahim og Ismail. Og Ramy al-Jamarat, det har Ibrahim. Og det er derfor siger Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, at de er irthu abikum Ibrahim. ونعم الإرث إرث نبينا محمد تي إبراهيمس أو سمحنا أو أسين فا أسين فوفا إبراهيم عليه الصلاة وأتم التسليم. تي nogle sunan. Disse sunan er baseret på, at man udfører det, og hvis man ikke gør det, så er der ikke noget, der kan ramme en. Nummer 1. Al-khuruju ila mina yawm at-tarwiyah. At gå til mina ved tarwiyah-dag. Og det er den 8. hijj. Og at sove i den til den 9. وعدم الخروج منها إلا بعد طلوع الشمس أما ما يقب فقاتن فأصولنا كم فهم لصلاة خمس صلوات بها أو بي فن بنا إذن وجوده بعد الزوال بنمرة وأدباء نمرة تل أتسلف الزوال أتسون أقوئن أصبلي ظهر og han beder vuhr og asr qasran, og det er alle, der skal gøre det, fordi det er Muhammeds sunnah. Wa jam'an ma'al imam. Der er mange mennesker, der tror qasr og jam' er sammenlagt. Nej, der er noget, der hedder qasr, behøver ikke være jam', og jam' er noget, og qasr er noget andet. Ityanahu li mawqif arafat, at komme til arafat efter han har udført salat al-dhuhr og al-asr sammen med imam, og så står han i Arafat bjerg og laver dua til ghurub al-shams. Og herefter skal han til Muzdalifa at udskyde salat al-maghrib til han kommer til Muzdalifa. Så beder han i Muzdalifa salat al-maghrib og al-isha jam'u ta'khir. Det betyder, at han udskyder den til salat al-isha. Så beder han maghrib, og så bagefter beder han isha. Nummer 5. Al-wukufu mustaqbil al-qibla dhakiran da'ian inda al-mash'ar al-haram jabala qush hatta al-isfirar al-bayin. At stå derovre og så lave dhikr og dua til Allah og bedst ved jabal, som har navn qush, til den kommer til al-fajr al-sadiq. 6. At-tartib bayn rami jamrat al-aqaba wa al-nahr. At udføre casting med sten og at slagte og at barbere hår og at lave tawaf al-ziyara, som blev kaldt al-ifada. Nummer 7. أداء طواف الزيارة في يوم النحر قبل الغروب. أتلاء طواف الزيارة بسعن الطواف في النحر داي فاء الغروب فاء تكو مغرب تعمل أداء غد أداء هيأتي أدي رسبكتابل. نما التوجه من منى صباح التاسع إلى نمرة بطريق ضب لفعله صلى الله عليه وسلم. At gå fra Mina ved den 9. ila Namira. Og der er en vej, som blev kaldt Dab, fordi Muhammad s.a.v. gjorde det. Nummer 2. At lave igtisal efter zawal lil wukufi bi Arafa. Før man kommer til Arafa, man laver rensning. Og rensning her, det er at tage en dusj. وهو مشروع حتى للحائض والنفساء. Og det er tilladt at gøre det for kvinder, som har menstruation og som har efterfødsel. Nummer 3. Al-wukufu bimawqifi rasulillahi inda sakhratil azimah al-mafrushati fi asbali jabalil rahmah alladhi yatawassatu arafa. At stå ved den store klippe, som er ned ved jabalil rahmah. Nummer 4. At dhikru wa dua wa al-ikthāru minhuma. At stå og lave dhikr og dua til Allah subhanahu wa ta'ala og forskynde sig og lave så mange som overhovedet muligt. Lav dua til jeres elsker, lav dua til jeres familie, lav dua til dem som I holder af og I elsker, og lav dua til den der umma. Nummer 5. كون الإفاضة من عرفة على طريق المأزيمين لا على طريق ضب. Det vil sige, at man vælger en anden vej for at komme, og nu er det bare blevet valgt, at man kører i busser, desværre. Fordi profeten s.a.v. han plejer at lave en rute. Nu er der kommet det, man kalder en transportrute, og ofte, man må ikke gå alene. Nummer 6, as-sakinatu fi s-sayr. Man skal ikke forskynde sig. Man skal have ro. Og man skal ikke gøre det, fordi profeten s.a.v. han siger: Ya ayyuhan nasu alaykum bis-sakina. O mennesker, opretthold selve sakina, ro. Fa innal birra laysa bil-idaa'. Hvis man skal forskynde sig, så kan man ikke opnå al-birr, det gode. Nummer 7, al-ikthaaru min at-talbiyah. Altid i Mina, i Arafat, Muzdalifa og så videre, der laver man et talbiyah, hvor man siger labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak, tawhid. Alt det her indikerer en tawhid, opretholdelse til Allah, for at vise umma og for at vise alle, vi tilbeder Allah subhanahu wa ta'ala og ingen andre end Allah subhanahu wa ta'ala. Nummer 8, iltiqatu sab'u hasayat min Muzdalifa. Man samler små sten, ikke store sten, i Muzdalifa. Og nummer 9, ad-daf'u min Muzdalifa بعد الاسفرار وقبل طلوع الشمس. Når du bliver fajr, så begynder du at trække dig fra Muzdalifa væk til Mina. Nummer 10, al-isra'u fi s-sayr bi batn Muhsir. Man skynder sig et sted, der hedder dalen af Muhsir, og man begynder at skynde sig for at komme, så man kan kaste sten i Jabratul Aqaba, efter solen er kommet frem. والزوال. Hver gang når man kaster en sten, det er nummer 12, man siger Allahu Akbar. Allahu Akbar. Og 13, mubasharatu dhabh al-hadi. Når man er færdig, så kan man slagte, og nu er der ikke nogen, der slagter desværre, men der er nogen, der slagter for dig, så får du det at vide. Og så ham, der slagter, han slagter på vegne af dig, så siger han bismillahu Allahu Akbar. Eller han siger Allahumma hadha min وإليك اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك. أو dem der slagter uden for hajj, de siger اللهم هذا من وإليك اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك بسم الله والله أكبر. Nummer 4, الأكل من الهدي. De tillader at spise fra sin egen slagtning. Og nummer 15, al-mashi min rami al-jamarat al-thalatha ayyam al-tashriq. Man begynder at gå fra den ene spot til den anden spot for at lave kast af sine sten. Og det er Muhammad sunnah sallallahu alayhi wa sallam. Nummer 17, al-wukufu lid-du'a mustaqbil al-qibla. At man står efter man er kastet, så laver man du'a til Allah. Desværre, det er sådan, at mange mennesker tror, at du'a har ikke noget værdi. Allah subhanahu wa ta'ala ønsker det bedste for dig, og det bedste, som du skal ligesom huske på, at Allah elsker, når du laver ilha' i din du'a, at du bliver ved med din du'a. Jo mere du bliver ved med din du'a, jo bedre er det, og det er derfor, du skal gør dit bedste, at du bliver ved med at lave du'a til Allah subhanahu wa ta'ala, så Allah subhanahu wa ta'ala kan acceptere det, du siger. Ja Allah. Nummer 18, ramyu jamrat al-aqaba min batn al-wadi mustaqbil laha ja'ilan al-bayt an yasarihi wa min an yamin. At man kaster jamrat al-aqaba, og så har man et sted, hvor man kaster, og nu er det ligesom lavet nogle broer, så man kommer over en bro af forskellige lag, og så kaster man, så du kommer den ene vej og den anden vej. Man kan ikke selv vælge mere. Desværre er det sådan der. Nummer 19, qawlun munsarif min Mekka. Dem, som forlader Mekka, siger ayyubuna taibun abidun لربنا حامدون. صدق صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وعده وهزم الأحزاب وحده. أيبون لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. När man gör det, ta'ibun, ber Allah om tauba. Abidun, tillbedende till Allah. Hamidun, taknemmelig. Sadaq Allahu wa'da. Allah har opretholdt sin lovning over for os. Wa nasara abda, har sejret Muhammad og hans sahaba. Og han sejrer et hvert gruppe, som følger dem. Wa hazam al-ahzab wa'da, har bekriget og vundet over alle dem, som har samlet sig imod Muhammed, og alle dem, som samler sig imod islam og muslimerne. Husk på nu i vores tider at lave dua til et hvert person, som er på knibe. Og muslimerne nu er på knibe i Gaza og i Syria. Og må Allah sejre dem, og må Allah være med dem, og må Allah styrke dem, og må Allah opløfte deres rang, og må Allah acceptere deres død, og må Allah fjerne deres smerter, og må Allah subhanahu wa ta'ala hjælpe dem og være for dem. Må Allah subhanahu wa ta'ala give dem sabr og opretholde dem til at være blandt ash-shuhada, som Allah accepterer. Og dem, som bliver forhindret til at komme ind i Mekka eller står ved Arafah, så siger Allah i surat al-Baqarah vers nummer 196: فَإِنْ أُحْصِرُتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي. Dem bliver forhindret, at du kunne et eller andet, så skal de bare slagte et lam. Og al-hadi, de kan være, hvad de har taget med, eller hvad de kan købe. Tawaf al-wada', tawaf al-wada', det betyder, at du forlader, og nu skal du rejse. Og den der tawaf, der laver man tawaf af selve al-Ka'ba. Og det er sunnah wajiba. Og dem, der ikke udfører det, så skal de slagte. Og dem, der gør det, fordi de skal skynde sig på grund af sygdom eller lignende, og de kunne ikke nå det, så er der ikke noget ved det. Og man skal lave det. Og det siger profeten s.a.v. hadith sahih i muslim: La yanfiranna ahadukum hatta yakuna akhiru ahdihi bil bayt. Ingen af jer skal forlade det, før han har været, han har besøgt Allahs hus, subhanahu wa ta'ala. Hvordan man udfører al-hajj, og hvordan man udfører al-umrah. Hvordan laver man hajj og umrah? Ham, som skal udføre al-hajj og umrah, før det, han skal fjerne og klippe sin negle. Han skal knippe sin og barbere sit overskæg. Han skal barbere sine intime steder, fjerne hår under armene, og så vasker han sig selv. Hvad der er gældende for kvinder, er gældende for mænd. Og han tager sin izar, libas al-ihram, hvide, rene. Og han må gerne have sko, og sko behøver ikke være uden syninger. Og når han kommer til miqat, han beder i den enten farida eller nafila, og så siger han: Labbaik Allahumma labbaik hajja. O Allah, jeg ønsker al-hajj. Hvis han ønsker al-ifrad, det betyder kun hajj. Og hvis han ønsker tamattu', så siger han: Labbaik Allahumma hajjan wa umra. Og så kan han lave det, man kalder al-ishtirat. Inna mahalli min al-ard haythu tahbisuni. Wa sa'al labbaik Allahumma hajjan wa umra wa umra wa in habasani habis wa in habasani habis fa mahalli min al-ard haythu tahbisuni. Og hermed kan man sige, at han laver en betingelse over for Allah, hvis jeg bliver forhindret, så den forhindring er med til, at han kan fjerne sin ihram, og det er bedst at gøre det. Og så laver han talbiyah til Allah subhanahu wa ta'ala, hvor han siger: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Og hermed kan man sige, at han må gerne lave dua til Allah og bede bøn på Muhammad s.a.w., hvor han siger Allahum salli ala Muhammad. Imellem, man kan sige sættende, når han laver talbiyah, og de er tilladt. Han skal ligesom ikke bruge hajj og umrah til at sidde og spille kort og dama og domino og lege med sin telefon. Og så er der for eksempel nogen, der begynder at tage selfie ved Kaaba. Nogen, der står og danser ved Kaaba. Jeg ved ikke, om det er på en picnic eller hvad det er på. Det er vigtigt for os, vi forstår, hvad alvoren i al-ibadah, at man gør det for Allahs skyld, subhanahu wa ta'ala. Og profeten s.a.v. han plejer at sige, Allahumma anta salam wa minka salam. Fahayyina rabbana bis salam. Allahumma zid hadha al-bayta tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa barra. Wa zid min sharafih wa karamih mimma hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa barra. الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهله والحمد لله على كل حال اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. Læg mærke til, الحج توحيد، الحج عبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. Der er mange, der siger, vi skal have nogle wasila, og vi skal sætte Muhammad sallallahu alaihi wasallam som et mellemled til Allah, og det der er shirk billah subhanahu wa ta'ala. Der skal ikke være et mellemled mellem dig og Allah. Du skal sikre dig, at der er ikke nogen, der bliver tilbedt andet end Allah subhanahu wa ta'ala. Og et hver person, som sætter et mellemled mellem dem og Allah, lige meget hvad det er, lad være med at gå hen og begynde at bøje nogle af jer. Og lad være med at gå hen og begynde at bøje masser af jer, så I kan se, ved du hvad, det er tilladt for mig at lave dua til Muhammad. Så Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som kan være mellemled mellem mig og Allah. Og det er tilladt for mig at lave dua til en sheikh, eller en alim, eller en wali, eller en hajar, eller en shajar, eller et hvert skæbninger, som Allah har skabt, og så gør den til at være wasila, så jeg kan komme i nærheden af Allah. Stop det her. Muhammad sallallahu alaihi wasallam er blevet sendt. Kære min ven, Muhammad sallallahu alaihi wasallam er blevet sendt, så du kan blive befriet fra din ibadah til mennesker og din ibadah til hajar. Hajar, sten, og shajar, træerne og menneskerne og et hvert individ. Du skal sætte dit ibadah til Allah. فَإِذَا سَأَلْتُمْ فَاسْأَلُوا اللَّهِ. Når I spørger, så spørger I Allah. Og lad være med at tro, at nogen mennesker kan redde dig. Ingen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kan redde dig. Ja, sheikh. Siger du, at Muhammad kan ikke redde mig? Ja. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han plejer at sige, innama ana abdullahi wa rasulah. Jeg er slaven af Allah. Jeg er slaven af Allah. Og jeg er hans budbringer. Så husk på, når profeten sallallahu alaihi wa sallam, han siger, innama ana abdullahi wa rasulah. Jeg er kun slaven af Allah og hans budbringer. Så hvad betyder det? Det betyder, at profeten sallallahu alaihi wa sallam, han kan ikke gøre andet, end han kan bede Allah subhanahu wa ta'ala, han udfører. Og da Muhammad var på knibe og havde brug for hjælp, og da Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dunya har kollapset mellem ham og mellem de mennesker foran ham af diverse af slagsen, hvem har Muhammad rettet henvendelse til? Har han rettet henvendelsen til sig selv? Nej. Han har rettet henvendelsen til Allah subhanahu wa ta'ala. Så stop det der med at begynde at formulere sig selv til at sige, ved du hvad, vi kan godt se til Muhammad, at han skal redde os. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han kan ikke redde dig. Det eneste, der kan redde dig, det er Allah. Men du kan spørge Allah om at få Muhammads shafa'a sallallahu alaihi wa sallam, og shafa'a, det er hans forbøn, og det er tilladt. Du siger, Allahumma shaffi' Muhammad fi, Allahumma, o Allah, lad Muhammad være en shafi' for mig. Ligesom du kan også sige, Allahumma shaffi' al-mujahideen, wa shuhada' fiya. Det er også tilladt, men du spørger kun Allah, og ret henvendelse kun til Allah, og lad være med at rette henvendelsen til andre end Allah subhanahu wa ta'ala. Og dem som kommer til matah, ren, hvor de kommer hen, og så vil lave startet tawaf, så gør det ved at løfte sin højre hånd mod al-hajar al-aswad, den sorte sten, og så siger man, Allahu bismillah wallahu akbar, Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahdik wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og så starter han. Og så starter han med at lave tawaf. Og så tæller han, at det her, det er rundt om, det er en gang. Og når han er færdig med sin tawaf, så siger han, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Og så når han kommer og hermed med at gøre det, de første tre runder for mænd, det er tarammul. At tarammul, det betyder, hvor man trækker sin izar eller sin overdel og viser sin højre skulder og viser, når man løber. Og det giver Muhammad over for kuffar for at vise dem, at når man løber og musklerne bliver spændte, og man laver det, man kalder tarammul, hvor man lunder rundt i tre omgang, så det hedder tarammul. Og det gør muslimerne stadigvæk på det her. Og så nu man gør det, og så kommer man efter det her, så laver man, når man er færdig, så skal man over for at ligesom færdiggøre sin tawaf. Og når man har gjort sin tawaf færdig, og så har lavet de tre første tarammul, og efter det, så laver man det, man kalder de resterende, stille og roligt. Så kommer han til maqam Ibrahim, så beder han khalfahu, og hvor han læser al-fatiha wal-kafirun, en første rak'a, en rak'a, han læser al-fatiha wal-samad, og hermed, så drikker han af zamzam, og så drikker han til, han vi får det, man kalder oppustning. Og når han er færdig med det, så laver han dua, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa'an min kulli da' fahassin wa shifa'an min kulli da'in fahassin thumma ya'ti al-hajar al-aswad. Og bagefter så kommer han til al-hajar al-aswad, fayuqabbiluhu aw yastalimuhu. Han kysser den, eller han hilser på den, og så går han til Safa wal Marwa, og så når han starter, så siger han, som Allah siger i surat al-Baqara, inna as-safa wal-marwata min sha'airillahi faman hajja al-bayt. Og så læser man videre til Shakir al-Alim, og så når han kommer til Safa, og så der er nogle retninger ind i Safa, hvor man skal ligesom skynde sig og løbe derover, og så kan man gøre det, hvor man laver sa'i, sa'i mellem Safa og Marwa. På den måde, så skal man gøre det. Og der er nogle gange, at mange mennesker kan ikke se, hvor man skal gøre det, men de har sat det, man kalder grønne lamper, så man kan se, hvor man skal ligesom løbe eller lunde imellem det her. Og når man er færdig, hver gang når man kommer op til bjerget, så kan man lave dua til Allah subhanahu wa ta'ala. Og så kommer han til, til det bagefter, og så har man lavet sin tawaf og sin sa'i, og så har man gjort yawm at-tarwiya thamin al-hajja ahram bi niyyat al-hajj, og så har han gjort det, som det er, der er ligesom vi har nævnt det før, hvor man starter hen, hvordan hvor man kan se, det er starter i Mina, bagefter man går i Arafah, så bagefter Mina Muzdalifah, og så videre, og så videre, og så videre, og kastning af de her sten, og det er derfor, alle de her retningslinjer er noget, man skal ligesom udføre, som vi har lært af Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og hvis man ikke gør det optimalt, så kommer man til at være meget besværligt for en at gøre. Næste gang, inshallah, vi kommer til at se, hvad betyder det at besøge Muhammad sallallahu alaihi wasallam i masjid. Og I skal vide, at Muhammad sallallahu alaihi wasallams masjid, det er let, fordi der kom en hadith af Muhammad, han siger, lad tushaddu rihal illa ila thalat. Og de tillader for dig at komme til masjid al-Nabawi, og du besøger den, og du kommer derover og besøger den der masjid og hilser på Muhammad og hilser på sahaba, som er begravet ved siden af Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og det kommer vi til at snakke om. Er Muhammeds grav inde i masjid eller uden for masjid, og hvordan er vedledes, og hvad er situationen, og hvordan kan vi gøre det, hvad sker der, er det shirk, ikke shirk, hvad er det salafia siger, hvad siger de andre sofister og de øvrige, hvad så hvis man beder, hvor man tager Muhammeds grav og vender ryggen til Kaaba, når man laver, fordi de har lavet ta'wil, hvor det siger, at nu kan vi bare lave salat på Muhammad. Det betyder at bede direkte til Muhammad. Og det er shirk, og det kommer vi til at påvise det. Så næste gang, inshallah, der kommer vi til at snakke om besøg Muhammads grav, eller besøg Muhammads masjid, og at besøge og hilse på Muhammad og de øvrige sahaba, der er begravet. Og på den måde, så kan vi ligesom snakke om det. Og så bi'idhnillahi ta'ala, det bliver på torsdag, inshallah. Vi kommer herfra frem til sommerferie og kører Minhajul Muslim fremadrettet. Vi er færdige med madakhila, må Allah ret leden, og så kører vi den her stage. Er der nogen, der har nogle spørgsmål, så tager vi det.